Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za słowa o finansowym wkładzie w obronność polski premier dziękuję prezydentowi USA. Przypomniał, że na armię wydajemy ponad 2% PKB. Trwają obchody powołania wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest w Gdańsku. Młodzi piłkarze rywalizują w Warszawie. Trwają mistrzostwa Polski dzieci z domów dziecka. Szef rządu dziękuje prezydentowi USA za słowa o wkładzie w obronność. Premier Mateusz Morawiecki napisał o tym na Twitterze. Chodzi o to, co Donald Trump powiedział na konferencji prasowej z niemiecką kanclerz. Wezwał on Angelę Merkel do zwiększenia wydatków na obronność do 2% PKB. Jednocześnie podawał Polskę za przykład kraju, który spełnia swoje zobowiązania sojusznicze. To ogromna korzyść dla NATO, gdy państwa wpłacają sumy, do których się zobowiązały. Niektóre kraje płacą nawet więcej. Polska jest jednym z nich. Polska jest wspaniała, płaci nawet trochę więcej niż powinna, gdyż być może widzi, że to Stany Zjednoczone ponoszą główny ciężar. I być może uważa, że to niesprawiedliwe. Nie jesteśmy za to wdzięczni. Polski premier podkreślił, że obecnie nasz kraj wydaje ponad 2% PKB na obronę narodową. Przypomniał też, że do 2030 roku osiągniemy pułap 2,5% PKB. Wolne związki zawodowe były kierowane pragnieniem niepodległej i szczęśliwej Polski. Tak o ich powołaniu mówił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku odbyła się msza w intencji działaczy, która była częścią obchodów 40. rocznicy utworzenia WZZ Wybrzeża. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak przebiegają uroczystości. Na uroczystej mszy świętej byli obecni działacze wolnych związków zawodowych, ale także innych organizacji przeciwstawiających się komunistycznym władzom, a także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej. Metropolita Gdański podczas homilii wspomniał, że chęć podjęcia nierównej walki z ówczesnym reżimem wzmocnił się po krwawej pacyfikacji stoczniowców w grudniu 1970 roku. Jednak, jak podkreślił, to właśnie wolne związki zawodowe Wybrzeża miały szczególne znaczenie. I strajki sierpnia, pamiętają to wszyscy, 80 roku, były w dużej mierze inspirowane przez działaczy wolnych związków zawodowych Wybrzeża. I udało się dzięki wysiłkowi WZZ Wybrzeża urzeczywistnić wiele ważnych postulatów. Kolejne punkty programu obchodów odbędą się już w sali BHP Stoczni Gdańskiej. O godzinie 14.30 zaplanowano uroczyste wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności przez prezesa IPN grupie 13 osób związanych z wolnymi związkami zawodowymi, w tym 5 pośmiertnie. To był z Gdańska Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. Odebrali klucze do mieszkań zbudowanych w ramach Mieszkania Plus. Osiedle powstało w Siedleminie koło Jarocina w Wielkopolsce. Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki podkreśla, że jest szczególnie zadowolony. Myślę, że ten cel, który założyliśmy sobie na samym początku, wybudować mieszkania, ale żeby były dobrej jakości i w świetnej cenie. O, wydaje się, że teraz już ze względu na rynek pracy będzie trudno już tak dobrą cenę otrzymać. Natomiast ci, którzy otrzymali te mieszkania, będą mogli się cieszyć z tak niskiego czynszu i z tak dobrej jakości. Dodajmy, że pierwsze osiedle ma 96 mieszkań wybudowanych pod klucz. Prawie 400 młodych sportowców rywalizuje na warszawskim Bemowie. Trwają tam 9. Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Równocześnie rozgrywane są eliminacje do Mistrzostw Świata, które odbędą się w lipcu na stadionie Legii Warszawa. Podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych na zawody przyjechali ze swoimi trenerami. W Mistrzostwach bierze udział 40 drużyn, m.in. zespół z Płocka. To jest forma zabawy, trenujemy bawiąc się, nie kładziemy nacisku na taki ścisły trening. Ja jestem zadowolony z tego, że daliśmy radę. Wygraliśmy już 2 mecze. Jest bardzo duża rywalizacja między sobą, bardzo dobrze się bawimy. To, co robimy, to kochamy. Wygrywamy i nie chcemy przegrać. Bardzo fajna atmosfera, no jest co robić, tak? Są atrakcje, fajnie się ogląda mecze, też innych zawodników, nie tylko naszej drużyny. Chcemy pokazać, że umiemy grać w piłkę. A organizatorem mistrzostw jest Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

rysuję klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence co ją brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Katarzyna Nosowska idealnie pasuje na rozpoczęcie drugiej godziny naszego programu, a my będziemy dosyć sporo podróżować jeszcze. W studiu już nasz gość, który opowie o bardzo dalekiej swojej podróży, no ale o tym także, co dzisiaj, gdzie, to dowiemy się za chwilę. Będziemy także w Tarnowie. Riko Jedźwiński śledzi Tarnowską Nagrodę Filmową. Będziemy za oceanem. Tutaj z kolei Jan Niebudek opowie nam o najnowszej książce Attikusa Lisza, Następne życie. No ale wszystko zaczniemy od podróży telefonicznej. Wykręcamy. W telefonicznym skrócie. Dzień dobry. Marek Sica, dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie. Bardzo się cieszę, że mogę po raz pierwszy zaprosić do naszej nowej miejscówki, która pojawiła się pod koniec ubiegłego roku. A Strzelnica jest wartością dla nas ogromną i chcemy, żeby nie tylko krakowianie docenili, że 3,5 km z rynku to jest dystans, który warto pokonać. Obiekt jest przepiękny, odrestaurowany. Strzelnica w zasadzie już nie istnieje, także ten charakter militarny jest w zasadzie niewyczuwalny. Mamy do dyspozycji na nasze działania w budynku ponad 300 metrów kwadratowych. Jest cudowne otoczenie parkowe. Weekend majowy będzie dobrą okazją, żeby zaprosić na kilka wydarzeń do Strzelnicy. Zaczynamy w poniedziałek o godzinie 18, 30 kwietnia. Organizujemy wspólnie z Urzędem Miasta. Myślę, że niecodzienny koncert. Będzie to występ norweskiego pianisty Aksela Kolsztada z orkiestrą Kornukopie pod batutą Zygmunta Magiery. 1 i 3 opowiemy o historii Strzelnicy, a przede wszystkim chcemy zapowiedzieć, co się zdarzy w Strzelnicy za kilka miesięcy. Więc liczę na to, że przy, mam nadzieję, dobrej pogodzie będzie niezła zabawa. Znajdziemy troszeczkę czasu na to, żeby publiczność przytrzymać, bo oprócz oprowadzenia po szczelnicy, mam nadzieję, że dojedzie do nas mały food truck, żeby można było pić kawę, herbatę, a dla zainteresowanych naszą działalnością wydawniczą organizujemy kiermasz książek. Zapraszam więc 30 kwietnia na Mozart Party i 1 i 3 maja na dni otwarte między godziną 12 a 18 do szczelnicy przy ulicy Królowej Jadwigi 220. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.mhf.krakow.pl. Dzień dobry, tutaj Daniel Rycharski. Jestem właśnie w sierpcu na wyspie, na tak zwanych jeziórkach, to jest jezioro w centrum miasta, na którym przygotowuję wspólnie z Szymonem Maliborskim nowy projekt, który nosi tytuł Wyspa. Poprosiłem Alana Starskiego, to jest scenograf, który robił scenografię do filmu Lista Schindlera, który zresztą dostał Oscara, i do Pokłosia, o wypożyczenie matek scenografii z tego filmu. Alan Starski zgodził się wypożyczyć mi matek z filmu Pokłosie. I teraz tych matek aranżujemy na tej wyspie w sierpcu taki sztuczny cmentarz żydowski. Dookoła niego jest jakby taka usiana tęga kwiatów zrobionych z krepiny przez Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna. To jest stowarzyszenie z Dawida, ze wsi Dawid. I tych kwiatów jest ponad 4000, tylu ile było Żydów w sierpcu. Też od dawna burmistrz miasta prosił mnie, żeby w końcu zrobił coś dla sierpca. Ciągle robię coś dla Kurówka, coś dla Warszawy, coś dla Krakowa, dlaczego nie w sierpcu? No i rzeczywiście w sierpcu jest taki akwen, który się nazywa Jeziórka, który został wykopany podczas II wojny światowej przez Żydów właśnie. Każdy kwiat jest jakby dla każdego Żyda, który został zamordowany tutaj w sierpcu. Też w projekt jest zaangażowana lokalna straż pożarna, bo kiedyś bardzo zainspirowało mnie to, co powiedział Wojciech Witkowski, to jest taki lokalny malarz, który jest tutaj strażakiem, że straż pożarna to jest taka instytucja, która musi pomagać każdemu, bez względu na orientację, poglądy polityczne, rasę i tak dalej, i tak dalej. Więc projekt jakby jest zbudowany z dwóch części. Pierwsza część to jest ta wyspa, na której jest zaaranżowany sztuczny cmentarz żydowski, a druga część to jest pomnik chłopa, który przeszedł kolejną inkarnację i w tej chwili jest bardziej wozem strażackim, jest ozdobiony narzędziami, przedmiotami, które podarowała mi straż, które brały udział w akcjach ratujących ludzkie życie. Projekt też jest zaangażowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i ta wyspa będzie częścią wystawy mojej indywidualnej, która odbędzie się w Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na początku przyszłego roku. Zapraszamy przez 3 tygodnie. Będzie można przyjechać do sierpca, popłynąć łódką, zresztą łódką ratowniczą na wyspę, zobaczyć projekt. Dzień dobry, Sylwia Narewska, jestem kuratorką wystawy Anny Zaradny w Galerii Arsenał w Białymstoku. Anna Zaradna, interdyscyplinarna artystka, kompozytorka, improwizatorka, która poszerzyła swoje pole działań o sound art, w wyniku czego powstała ta wystawa. Soundless jest to przestrzeń badawcza dźwięku bez dźwięku, czyli tak naprawdę przestrzeń doświadczania ciszy. I poprzez niemożność poznania tego dźwięku pobudzamy tak naprawdę naszą wyobraźnię i wyobrażenie o tym dźwięku. Czyli tak naprawdę odbieramy tą wystawę poprzez pryzmat naszych doświadczeń. Wchodząc w interakcje z poszczególnymi pracami, do czego oczywiście bardzo Państwa zachęcam, idziemy w stronę poszukiwań. Dodam jeszcze, że wystawę stanowi narracja, która jest wielowątkowa, więc wystawa jest podzielona na różne struktury tematyczne, na której znajdują się kolaże pełniące funkcje np. partytur. Cisza, która też jest przedstawiona jako stan zawieszenia, zagrożenia. Przede wszystkim wyobrażenie odcięcia tego dźwięku, jak również odcięcia głosu. Serdecznie zapraszam na wystawę Soundless Anny Zaradny, która będzie prezentowana w Galerii Arsenał do 14 czerwca. Wszystkie te zaproszenia podejrzymy na naszej radiowo-domowo-kulturalnej stronie, na stronie Trójki, a my za chwilę przeniesiemy się w dwa bardzo ciekawe miejsca, a naszym przewodnikiem będzie Maniucha Bikont. Bad Girls i taki figiel wiosenny, funkowy w Radiowym Domu Kultury. A z nami już gość, nie bez przyczyny taka wesoła piosenka, bo Maniucha Bikont. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. To bardzo pogodna osoba, z którą mogłybyśmy właściwie porozmawiać na bardzo wiele tematów, no bo przecież tutaj akurat jesteś jako reprezentantka, uwaga, zespołu Tęgie Chłopy. Zgadza się. Jako nie jedyna kobieta. Jedna z trzech. Jedna z trzech, które śpiewają i grają także. No oczywiście mogłybyśmy porozmawiać, ale o tym było już bardzo dużo, o wspaniałej płycie i to jest naprawdę rzecz, po którą warto sięgnąć, twojej. Z, oj, borą, borą. Borą, borą, z Ksawerem Wójcińskim. No ale przecież to jest też taka sytuacja, że lubimy ruszać z naszymi gośćmi w świat, bo zanim porozmawiamy o tym, co dziś, bo dziś będziemy zapraszać na konkretne wydarzenie, no to opowiedzmy o tym, w czym niedawno uczestniczyliście, bo no cóż, zaprowadzicie nas swoją opowieścią do Abu Dhabi? Wczoraj wróciliśmy z Abu Dhabi, graliśmy tam na otwarciu międzynarodowych targów książki. Których jesteśmy gościem specjalnym. Tak, i właśnie dlatego, kiedy wchodziło się na te targi, to wchodziło się prosto na pawilon polski, który był zwieńczony antresolą i wszyscy w napięciu pierwszego dnia czekali, aż przyjdzie szejk i otworzy te targi. I właśnie na wejście szejka zagraliśmy z tej antresoli. No, emocje były wielkie, mnóstwo prasy, mnóstwo, ponieważ były to olbrzymie targi, cały arabski świat i nie tylko. Szejk stawia na edukację dzieci i młodzieży. W związku z tym byliśmy też specjalnym gościem takiej przestrzeni dziecięco-młodzieżowej. Robiliście warsztaty muzyczne? Tak, także, także arabskie dzieci miały okazję zatańczyć mazurka i wziąć udział w różnych polskich grach i zabawach. Bardzo się to spodobało. Być może zaowocuje to nawet zaproszeniem też do Bejrutu. Także czyli rozszerzają się nasze wpływy na Bliskim Wschodzie po prostu. O tak. Znakomicie. Zresztą strasznie byłam ciekawa, jak wybrzmiała ta ludowa, ale trzeba to powiedzieć od razu. Nieprzetwarzana, tylko taka bardzo surowa, oryginalna nuta, bo Tęgie Chłopy to jest jeden z tych projektów muzycznych, w których bierzesz udział. Inspiruje się głównie kieleczczyzną, chociaż nie tylko, ale to ta kielecka muzyka jest najbliższa waszemu sercu. Kieleckie Chłopy, czyli właśnie mazurki. Graliśmy w Abu Dhabi. No, niosło się to po całych targach i rzeczywiście różni i goście, i różni wystawcy wychodzili ze swoich stoisk, żeby posłuchać, zobaczyć, bo jest nas 9 osób z trąbkami, tubami, akordeon, czworo skrzypiec. Siła. Tak. Siła dźwięku. No i co? A było tańcowanie? Jak najbardziej. A szejk nauczył się tańczyć mazura? Zdawało mi się, że pod jego białą sutanną widziałam, że nóżka chodziła. Tak, to może teraz bezpiecznie przeniesiemy się na to, co dzisiaj, bo oczywiście podróżujemy sobie. Przed chwilą byłyśmy w Abu Dhabi, teraz będziemy w Warszawie. Trwa festiwal Wszystkie Mazurki Świata i to jest ta wiosenna odsłona. Dzisiaj ostatni dzień, ale taki bardzo intensywny. Ja bardzo lubię ten dzień, bo on się zaczyna od targowiska instrumentów. On teraz trwa. Każdego zapraszamy, żeby wybrał się, bo to jest moc naprawdę przeciekawych rzeczy, które się dzieją. Można spróbować zagrać na instrumencie, można się bardzo wiele o nim dowiedzieć, można go kupić, można potańczyć. No to jest takie zbiorowisko fantastycznych ludzi, muzyków, którzy bardzo chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Rzeczywiście właśnie stamtąd jadę. Jest tam jak w ulu. W każdym kącie ktoś gra, mnóstwo właśnie muzykantów. Są warsztaty dla dzieci, które trwają cały dzień, a my jako Tęgie Chłopy zagramy podczas Nocy Tańca. To jest właściwie takie największe święto, największa potańcówka, na której grywamy właśnie raz w roku, gromadząca ludzi z całej Polski i też z zagranicy. Zagramy jako Tęgie Chłopy z repertuar z naszej nowej płyty, która się nazywa Wesele. Repertuar taneczny. Zrobimy też o 17:00 będzie też zgromadzenie, gdzie będzie można grać wspólnie z nami. na wszystkich instrumentach, kto na czym gra, zapraszamy razem z orkiestrą Taboru, który się odbywał ostatnie 4 lata w Sędku, w której właśnie Tęgie Chłopy były kadrą i także zapraszamy też do wspólnego grania oraz do tańczenia do płyty, do utworu z płyty Wesele podczas Nocy Tańca. Płyta jeszcze nie wyszła. Płyta już wyszła. O, już ją mamy. Tak, już ją mamy. To weselmy się. Tak, weselmy się. Wesele z wykrzyknikiem. Zatem weselimy się razem z wami, a kto nie był nigdy na Nocy Tańca, na wszystkich mazurkach świata, no ten może powinien spróbować też i pomyśleć o tym, że to wcale nie jest zamknięte środowisko, bo wydaje nam się często, że kultura tradycyjna, że tańczenie mazurka, do którego trzeba się specjalnie przygotować, znać kroki, to jest bardzo trudne i bardzo trudno wejść w to środowisko tak, żeby się poczuć swobodnie. Nic bardziej mylnego. Tam każdy od razu jest zabierany do zabawy, do tańczenia, do śpiewania. No i rzeczywiście można się poczuć bardzo swobodnie. Tak, rzeczywiście to chyba Noc Tańca to jest najlepsza okazja, żeby się oswoić z tradycyjną muzyką. Zapraszamy. Nie, my zachęcamy do tego, żeby się oswajać, ale też do tego, żeby mieć otwartą głowę, no ale przede wszystkim też czujne nogi, bo bardzo dużo ruchów nogami trzeba wykonywać na takiej Nocy Tańca. Zapraszamy dziś to w Warszawie. Wszystkie mazurki świata, szczegóły znajdziemy na stronie festiwalu. No a ja wybrałam specjalnie jeszcze z tej płyty, która jest starsza. Nasza pierwsza płyta Dancing. Dancing. I z tą płytą też możemy tańcować. Utwór numer 5 nazywa się Weselny, a Maniucha Bikont była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo i zapraszam. Dziękuję bardzo i zapraszam też na nasze granie. Daj, otwórzcie, otwórzcie, bo my przyjechali, a jak nie łatwo życie, pojedziemy dali, a jak nie łatwo życie, pojedziemy dali. Daj, otwórzcie, otwórzcie, pani matko wrota, a bo wam prowadzimy do kasieni chłopa, a bo wam prowadzimy do kasieni chłopa. Daj, otwórzcie, otwórzcie to okienko szklane, a jak nie otworzycie, rozwalimy ścianę, a jak nie otworzycie, rozwalimy ścianę. Daj, otwórzcie, otwórzcie, albo komu koszcie, da albo nam kasieńkę okienkiem pokoszcie, da albo nam kasieńkę okienkiem pokoszcie. Daj, com się na koło tą nie chciała otworzyć, a musiałem główeczkę na progu położyć, a musiałem główeczkę na progu położyć. Tęgie chłopy. Dziś na warszawskim festiwalu Wszystkie Mazurki Świata będzie można potańczyć przy okazji Nocy Tańca. A my teraz wybieramy się za ocean wraz z Janem Niebudkiem. A przed nami dziś Następne życie. Współczesna amerykańska powieść opowiadająca o spotkaniu, miłości chińskiej imigrantki Zhou Lei i weterana z Iraku Skinnera, który do Ameryki wraca zmieniony przez wojnę. Na drodze do ich szczęścia stanie jego lęk i powojenne wypalenie, ale też Jimmy, człowiek, który nienawidzi obcych. Autor Atticus Leash bardzo wnikliwie przeanalizował to, przez co przechodzą weterani, ale też mechanizm bezsensownej nienawiści. I opisał to w książce, której czytanie naprawdę boli, bo gdzieś ucieka tu opowieść o amerykańskim śnie. Z Atticusem Leashem spotkałem się tydzień temu w Nowym Jorku. I met a couple veterans, so my picture of what happens to Skinner psychologically was... Rozmawiałem z kilkoma weteranami, a to psychologiczne pogłębianie postaci to efekt lektury wielu książek na ich podstawie stworzenia pewnego wzorca zachowania. Nie chodzi tu o działanie naukowe, raczej korzystałem z tego, dokładając swoją intuicję. Można to porównać do kasety magnetofonowej, kiedy nagrywało się na drugim poziomie głośności. Taśma ulegała wtedy zniszczeniu. Tak samo jest ze Skinnerem. Walka była dla niego tak intensywnym doświadczeniem. Czuł, że równocześnie jest i dobry, i zły. I to może wygłuszyć go emocjonalnie na resztę życia, które uzna za zbyt monotonne, nieznaczące, w niejasny sposób denerwujące. Może mieć to też wpływ na miłość, bo przy okazji także ona ma swoje wojenne oblicze, które zresztą pięknie opisał Sebastian Junger w książce zatytułowanej Wojna. Otóż relacje między żołnierzami, braterstwo, poczucie wspólnoty mogą być czymś na kształt miłości, która przeradza się w ból, kiedy to twój kompan ponosi nagle śmierć. I po takich przeżyciach może się zdarzyć, że po powrocie do domu przejdzie ci przez myśl, owo w środku czuję pustkę. Za doprowadzenie do wojny Leash wini neokonserwatystów, takich jak Donald Rumsfeld czy Paul Wolfowitz. Dziś mamy armię zawodową. Ludzie podpisują kontrakty na określony czas. Jednak jeszcze do niedawna mieliśmy inne zjawisko. Otóż armia nie chciała puścić żołnierza do domu po zakończeniu danego okresu służby i przetrzymywała go na drugi, później trzeci. Żołnierze byli przez to przeciążeni i właśnie ofiarą takiej sytuacji pada Skinner. Kiedyś, w czasach wojny w Wietnamie, służba trwała krócej i była większa rotacja. Wiedziano bowiem, że żołnierze ponoszą duże obciążenia psychiczne. Dziś, kiedy mamy postęp technologiczny, a walka wygląda inaczej, to znaczy punkt ciężkości skupiony jest właśnie na nowoczesnym sprzęcie, a nie w tak dużym stopniu na walce konkretnego żołnierza, okres służby wydłuża się ponad granice psychicznej, a także i fizycznej wytrzymałości. Co nie znaczy, że nie zdarzają się przypadki żołnierzy, którzy z wojny wracają silniejsi. Po prostu doświadczenie pola walki na każdego działa w inny sposób. Ale ja właśnie dlatego uczyniłem bohaterem tej książki Skinnera. A wracając do różnic pomiędzy nim a Jimmy, to Skinner jest z gruntu przyzwoitym człowiekiem, który odczuwa wyrzuty sumienia za to, co zrobił na wojnie, bo wie, że przekroczył granicę. Przy okazji są takie t-shirty popularne wśród członków gangów z maską komediową i tragiczną i napisem "Śmiej się teraz, płacz później". Ma to najlepiej oddawać naturę gangsterskiej rzeczywistości. Ja tymczasem sądzę, że to świetnie opisuje także sytuację żołnierzy. Wielu z nich wspomina, że ich pierwsza wymiana ognia z wrogiem była seksownym doświadczeniem, podniecającym. Tymczasem po roku spędzonym w walce, to, co przed chwilą jeszcze było sexy, teraz staje się źródłem mroku. A zatem Skinner to dobry facet, który zrobił złe rzeczy i teraz stara się jakoś pozbierać. Jimmy z kolei to drapieżca, człowiek z gruntu zły, socjopata. A do rozmowy wrócimy za moment. Rozmowy z Atticusem Leashem, autorem książki Następne życie. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles, gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Black strap in Manhattan. New dope, New York. Gargoyles gargling oil. Peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick. Keep you cool in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank sticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the trunk, you know where it's done. You think I'm the negative one. Flex strap in Manhattan. New dope, New York. Gargoyles gargling on. Peak of the empire, top of the rock. Flex strap in Manhattan. New dope, New York. Gargoyles gargling on. Peak of the empire, top of the rock. New dope, New York. New dope, New York. Black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights of black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a minimum, leave you stuck right there till the number comes. Leave you smooth operator looking like a bum. My girl got the city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. Might feed the kid. You're waiting in the window while the tank's ticks. My girl got a limousine. I got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck. You know where it's done. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. My girl got a city to run. A do Nowego Jorku wraca Jan Niebudek z Atticusem Liszem. Nowy Jork kusi przede wszystkim drapaczami chmur, pięknie widać je z Brooklynu, artystyczną atmosferą, luzem, ale Następne życie, powieść Atticusa Lisza, dzieje się tam, gdzie nowojorski duch raczej nie dociera, a turysta nerwowo przejeżdża tamtędy w drodze z lotniska JFK. When it came time to write the book, I was living in New York and I thought the neighborhood I'm most interested in was this area. Akcja książki dzieje się we Flushing i okolicach Parku Korona w północnym Queensie. Wynika to z tego, że właśnie tam mieszkałem jako 20-latek. Kiedy przyszło do pisania tej książki, uznałem, że tamta część miasta, teraz mieszkam na Brooklynie, będzie najbardziej interesująca. A Flushing to właśnie miejsce zamieszkane przez liczną społeczność Chińczyków. Tam właśnie przybędzie Zoe. Tam także pojawia się Skinner, który wraca z wojny. Nie ma za wiele pieniędzy, nie jest też jednak nędzarzem. Dostawał przecież żołd, ma jakieś, powiedzmy, 10 tysięcy dolarów, które stopniowo się rozchodzą, na przykład na skręty. Rodzina Jimmy'ego to taka, powiedzmy, biedniejsza klasa pracująca. Mają dom, samochody. Nie było więc moją intencją, żeby pokazywać tu biedotę. Oczywiście do spotkania Zoe i Skinnera musi dojść, to prawidła dramaturgiczne. Musiałem tylko wymyślić sposób na to, jak ma do niego dojść. Postanowiłem, że Skinner będzie poszukiwał damskiego towarzystwa i teraz, kiedy jesteś we Flushing, pierwszą rzeczą, którą zauważysz, są wszechobecne salony masażu. Nie sposób ich nie dostrzec, kiedy na ulicy nagabywacze rozdają ulotki, krzycząc. Skinner weźmie taką ulotkę i ruszy do salonu, w międzyczasie zaś Zoe akurat będzie miała przerwę na lunch w swojej pracy. Będzie wolała raczej w samotności poćwiczyć, niż spędzać ten czas w towarzystwie koleżanek z pracy. Dzięki temu właśnie te dwie postaci spotkają się. Dodajmy, że Atticus Lish mówi płynnie po mandaryńsku, służył w armii, co widać w jego sposobie bycia, jest fanem sztuk walki, a także, co powinniśmy powiedzieć może na początku, pochodzi ze znakomitej nowojorskiej rodziny. Jego ojciec Gordon Lish to bardzo znany wydawca. I use whatever I can to try to create a dramatic story. Oczywiście, że używam tu wszystkiego, co tylko mam do dyspozycji, by tylko stworzyć historię o odpowiednim napięciu. Także posłużyły mi tu moje osobiste przeżycia. Ale też wyobraźnia, to co przeczytałem w książkach, czy to co usłyszałem od innych ludzi. A jeśli idzie o pisanie na bazie własnych doświadczeń, jeśli na przykład miałbym pisać o uzależnieniu od kokainy, której sam nigdy nie wciągałem, to pewnie odwołałbym się raczej do jakiegoś nałogu, z którym sam się borykam. Byłaby to pewnie kawa, której piję bardzo dużo każdego dnia. Tak właśnie pracowałem, kiedy to miałem jakoś spersonifikować czy skonkretyzować pewne stany, które chciałem tu opisać, a których sam nie przeżyłem. Najważniejsza rada, jaką otrzymałem w trakcie mojego kursu kreatywnego pisania na Harvardzie, to ta powtarzana przez moją nauczycielkę za pisarzem Flannerym O'Connorem. Opowiadała o tym, co zrobił Flaubert w Pani Bowary, kiedy to Pani Bowary spotyka się z urzędnikiem, a ten ma na nogach kapcie, coś co czytelnik od razu zapamiętuje. A zatem najważniejsza rada, jaką otrzymałem, to daj urzędnikowi kapcie. What good writing is about, it's putting slippers on clerks. In other words, just giving the eye something to see. Well, I would say not. Żadnych rad nie otrzymałem od ojca, bo choć wychowywałem się w jego domu, to jednak od wielu lat nie utrzymuję z nim żadnego kontaktu. Kiedy zacząłem pisać, fascynowałem się twórczością Roberta Stone'a czy Hemingwaya, a fascynację Gordonem, Lishem, miałem już dawno za sobą. Oczywiście, że pisanie zmieniło mnie, przede wszystkim fizycznie. Praca nad powieścią, teraz skończyłem pisać trzecią, to długie, stresujące, męczące zajęcie. Jesteś wewnątrz jakiegoś chaosu, a wokół są scenki, obrazy, które nie wiesz, czy ułożą się w całość. Odciąłem się od znajomych, większości rodziny, przestałem robić w zasadzie wszystko inne i chyba nie było takiej rzeczy, z której bym nie zrezygnował, żeby tylko wykonać tę robotę. Trzeba naprawdę chcieć. Ja chcę. Ale też od siedzącego trybu życia nabawiłem się żylaków. Teraz będę chciał wrócić do treningów, które też są dla mnie bardzo ważne. Chcę być zdrowy, żeby dać radę napisać 20 książek. Przede mną długa kampania. Muszę ją wygrać dla bliskich i dla samego siebie. Wygrać albo umrzeć, próbując to zrobić. This is going to be a long campaign, and I can't afford to die. I got to take care of my family. I got to make sure that this works, you know, or die trying. Atticus Lish, Następne życie. Polecam gorąco tę książkę. Polecał Jan Niebudek. Atticus Lish wraca do treningów. Bardzo dobra wiadomość. Wszystkie informacje oczywiście na naszej radiowej stronie, a my za chwilę łączymy się z pięknym miastem Tarnowem. Hej, o tu spinacz, pozdrawiam niewidzialną nerkę. 98, Łódź, Katowice, Thinkadelic, K44, ja jadę. Ja jadę, deklaruje Spinacz. Mamy nadzieję, że do Tarnowa. Tam trwa festiwal Tarnowska Nagroda Filmowa, a na miejscu już Riko Jaźmiński z gośćmi. Cześć. Cześć, cześć. Dzień dobry, witam. Z gośćmi rzeczywiście zgadza się, bo dzisiaj dwie osoby tu w naszym studiu przy Rynku w Tarnowie. Dorota Kędzierzawska, witamy. Dzień dobry. Oraz Artur Reinhardt. Dzień dobry. Ludzie, którzy od wielu, wielu lat wspólnie robią filmy, reżyser, operator, to jest duet właściwie nierozerwalny, ale powiedzmy, że jesteśmy w Tarnowie. Tarnowska Nagroda Filmowa rzeczywiście dobiega końca. Przed nami jutro epilog, czyli taki ostatni dzień, podczas którego są pokazywane filmy, które zwyciężyły na tym festiwalu, ale zwycięzców jeszcze nie znamy. Nie znamy, czekamy. To dziś o 19:00 uroczysta gala wręczenia nagród, później koncert Hanny Banaszak, ale musimy powiedzieć, że wróciliśmy ze wspaniałego chyba projektu nomadycznego. Tak, wspaniała wycieczka wokół Tarnowa. Wszystko tutaj teraz kwitnie, jest naprawdę przepięknie i pejzaże, i ludzie, których spotykamy, są fantastyczni. Tak, organizatorzy festiwalu zaprosili gości na wycieczkę, ale też dodajmy, ona była filmowa, bo szlakiem pewnego filmu, który był w tym roku w konkursie, prawda? Tak, tak. Odwiedziliśmy miejsca, gdzie Małgosia Szumowska robiła zdjęcia do twarzy. Tak, tak było. No i nie przypadkiem mówię o tych projektach nomadycznych, o podróżach, bo właściwie my jesteśmy w podróży. Ja jeszcze prosto z Tarnowa pojadę do Krakowa na chwilę na festiwal Off Camera, później jeszcze zajrzę do Cieszyna na Kino na Granicy, ale dużo się działo podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej tutaj na festiwalu i nawet nie miałem okazji wspomnieć, ale to jest raczej oczywiste, że cały czas tu była również Polska Światłoczuła, prawda? Tak, Polska Światłoczuła jak co roku jest na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. Tym razem z nowością Malujemy Światłem. Zachęcamy do poznania w 3D. Tak, no tym razem w 3D. Doświadczenie niezwykłe, wiem. Tak, zapraszamy ludzi, którzy kochają kino, żeby dotknąć światła, czym się tworzy kino, żeby zobaczyć, co to jest film, jak to działa. To nawet nie będziemy opowiadać, jak to się robi, bo to rzeczywiście trzeba tego doświadczyć, ale wrażenie wizualne jest niezwykłe. Tak, naprawdę jest niezwykłe i jakby znajdujemy się w innej rzeczywistości i naprawdę można fantazję rozwinąć w różnych kierunkach. A powiedziałem, że to oczywiste, bo Polska Światłoczuła, ten projekt, który jeździ po całym kraju, no w Tarnowie rzeczywiście jest już obecny od lat, zawsze. Od wielu lat, tak. I Tarnów kochamy i to powtarzamy. No ale kochacie też inne miejsca w Polsce i właśnie też porozmawiajmy również o tym, gdzie kolejna podróż, bo festiwali w naszym kraju o tej porze roku nie brakuje. Jest jeszcze kolejny w Sandomierzu, tak? Tak, tak. Zawitamy do Sandomierza i przy okazji festiwalu filmów spotkań niezwykłych. My będziemy pokazywać film Ostatnia Rodzina 1 maja. Ale z nie byle jakim gościem, prawda? Tak, to na koniec zostawiam sobie. 1 maja w Zaklikowie, a 2 maja w Zawichoście. No i naszym niezwykłym gościem rzeczywiście będzie odtwórca głównej roli, pan Andrzej Seweryn. Bardzo, bardzo gorąco zapraszamy wszystkich, którzy... I jak zwykle projekcje są bezpłatne, także serdecznie wszystkich zapraszamy. No i wróćmy do Tarnowa, bo tu jesteśmy w oczekiwaniu na galę wręczenia nagród. Musimy powiedzieć, że przecież nie tylko bywacie często na tym festiwalu, bywaliście w poprzednich latach. Dorota Kędzierzawska, przypomnę, chyba byłaś jedyną w historii laureatką, która w pewnego roku skosiła wszystkie możliwe nagrody, prawda? Podobno tak rozmawialiśmy właśnie. Że to była nagroda główna jury profesjonalnego, nagroda jury młodzieżowego i jeszcze nagroda publiczności, więc masz tu specjalne swoje honorowe miejsce w Tarnowie, ale spędziliście w tym mieście też w ciągu roku sporo czasu, nie bez powodu. No, spędziliśmy na stadionie żużlowym, ponieważ kończymy film Żużel i ponieważ kochamy Tarnów. 2 tygodnie takich ciężkich, najtrudniejszych technologicznych zdjęć z Unią Tarnów, z trenerem Baranem, który nam bardzo pomógł i właściwie zrobiliśmy tutaj dużą część filmu. To były trudne zdjęcia? Te najtrudniejsze? To były te najtrudniejsze. Zostawiliśmy sobie na sam koniec. Widzieliśmy, że i też najbardziej niebezpieczne tak naprawdę, ale tutaj wielka pomoc ze strony klubu i tak naprawdę przerosło to nasze oczekiwania i jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi z tej współpracy i mam nadzieję, że przywieziemy też gotowy film do Tarnowa w przyszłym roku. Dopiero w przyszłym roku, bo on się jeszcze montuje, tak? Tak. Troszeczkę na Tarnowską Nagrodę Filmową. Tak, film się jeszcze troszkę montuje, ale będziemy też w lipcu bądź w sierpniu. Wiem, że jest wystawa związana z żużlem i fotografii. Będą spotkania organizowane i w ramach tego eventu będziemy w Tarnowie. Też obecni. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić właśnie tych wszystkich panów i chłopaków, fantastycznych żużlowców, którzy nam bardzo pomagali w trakcie zdjęć. A tak także aktorów, którzy w tym filmie zagrali, profesjonalnych, między innymi Tomasz Ziętek, który był tu z nami nieco wcześniej w Tarnowie, czy Mateusz Kościukiewicz. Czekamy na premierę filmu Żużel. To rzeczywiście od wielu, wielu lat pierwszy polski film o żużlu, więc... Na świecie pierwszy. Nawet na świecie. Nawet na świecie. No to tym bardziej czekamy. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Reżyser, tak lubi być określana, Dorota Kędzierzawska oraz autor zdjęcia. Artur zdjęcia. Artur Reinhardt. Pozdrawiamy z Tarnowa. Dziękuję i zapraszamy bardzo. Jeszcze jutro na projekcję do kina Marzenie, najstarszego albo jednego z najstarszych kin w Polsce. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. No i oczywiście odwiedźcie Mościce, chociaż pewnie byliście tam nie raz, nie dwa, ale dla tych, którzy chcą dołączyć do was w Tarnowie, no to myślę, że jest bardzo ciekawe miejsce do zobaczenia. Tarnowska Nagroda Filmowa, wszystkie szczegóły na naszej stronie, a my powoli się już żegnamy. Agnieszka Opszańska, Agnieszka Szydłowska, Jan Niebudek i Anna Regulska, która nas pięknie zrealizowała. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów.